si chepesi ni oh. Samara mamwe ukarira ni wene, samara mamwe ukarira ni wene, si chepesi. Si je peux s'aimer.